Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 12 lipca, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Iga Świątek, mistrzynią Wimbledonu. Polka była bezkonkurencyjna i w finale zmiotła rywalkę. Kierowca, który wjechał w ludzi idących chodnikiem w Chełmie, jutro ma usłyszeć zarzuty. Dwa pociągi na jednym torze w Małopolsce. Sprawą zajmie się specjalna komisja. Wielki triumf Igi Świątek. Polka pewnie wygrywa Wimbledon. W finale nasza tenisistka pokonała Amerykankę rosyjskiego pochodzenia Amandę Anisimową w dwóch setach, w każdym do zera. Tak o wygranej mówi prezes Polskiego Związku Tenisowego Dariusz Łukaszewski. Było aż przykro patrzeć, zauważyłem, przy 6-0, 4-0 po raz pierwszy pojawiły się łzy już na twarzy Anisimowej, które potem tam na ceremonii również miały miejsce, natomiast to już było widać, że przy 6-0, 4-0 jest dziewczyna złamana i dziewczyna nie jest w stanie, jakby to powiedzieć, myśleć o odwrocie tego meczu, tylko o tym, żeby jak najszybciej się to skończyło i żeby ten dla niej oczywiście zły scenariusz się skończył. Natomiast to, co zrobiła Iga, zwróćmy uwagę, tak jak nieraz ktoś mi mówi zawsze, można dać komuś gema i tak dalej. Nie można. Proszę mi wierzyć, nie można, dlatego że moment dekoncentracji może w ogóle wywrócić wszystko. I to nie tylko w tenisie, ale w każdej innej dyscyplinie. Kibice, którzy oglądali finał Wimbledonu w sportowym barze przy kortach Stołecznej Legii, byli zaskoczeni tak szybkim zwycięstwem Igi. Cieszymy się bardzo. Od początku było widać, że ona jest tak zdyscyplinowana do tego turnieju, tak nastawiona. Wiadomo, że trawa nie jest jej ulubioną nawierzchnią, ale było widać dyscyplinę i zaangażowanie od samego początku. Te emocje były. Też gratulacje dla Amandy, no bo wiadomo, próbowała. No ale 6-0, 6-0, no to pogrom. Jest najlepszą osobą chyba sportową obecnie w Polsce. Bardzo dobrze. I oby więcej takich rzeczy w Polsce, w sporcie ogólnie. Tylko Iga. Wszyscy jesteśmy zaskoczeni. Przede wszystkim stylem i wynikiem. Mecz wygrany przez Igę Świątek 6-0, 6-0 trwał zaledwie 57 minut. To pierwszy od 114 lat przypadek, by w finale Wimbledonu jedna z tenisistek nie wygrała ani jednego gema. Najlepsza polska tenisistka zdobyła 6. w karierze wielkoszlemowy tytuł, pierwszy w Londynie, 4-krotnie wygrała French Open, raz była najlepsza w US Open. Jutro zarzuty ma usłyszeć sprawca piątkowego potrącenia 5 osób w Chełmnie w Kujawsko-Pomorskim. Stan jednej z rannych dziewczynek określany jest jako poważny. W piątek przed 15 kierujący Mitsubishi 56-latek wjechał w ulicę Rynek pod prąd. Następnie wjechał na chodnik i potrącił idące nim 3 osoby. Dalej wjechał w ulicę Halera, również pod prąd, gdzie potrącił kolejne osoby, m.in. dwie dziewczynki w wieku 11 i 13 lat. W piątek do szpitali trafiło 5 osób. Dzisiaj już wiemy, że w szpitalach pozostają 2 nastolatki, a stan starszej z nich, 13-letniej, wydaje się być najpoważniejszy. Mówiła młodszy inspektor Monika Chlebicz, rzeczniczka prasowa komendanta wojewódzkiego policji w Bydgoszczy. Mężczyzna został wyciągnięty z samochodu przez policjantów. 56-latek był trzeźwy. Badanie narkotestem nie wykazało obecności narkotyków w jego organizmie. Jutro ma usłyszeć zarzuty. Trwają cały czas jeszcze przesłuchania. Na niedzielę zaplanowane jest doprowadzenie zatrzymanego do prokuratury, gdzie prokurator zdecyduje o tym, jakie zarzuty zostaną mężczyźnie przedstawione. W tej chwili mężczyzna przebywa w policyjnym areszcie. Polskie Radio PIK dowiedziało się nieoficjalnie, że mężczyzna może usłyszeć zarzut usiłowania zabójstwa. Bydgoszcz, Maciej Wilkowski. Specjalna komisja dokładnie zbada, dlaczego dwa pociągi znalazły się na jednym torze na stacji Racieborowice w Małopolsce. Jak mówi Karol Jakubowski z PKP, Polskie Linie Kolejowe, przyczyną była błędna decyzja dyżurnego ruchu. Doprowadziła do niewłaściwego skierowania pociągu PKP Intercity na tor, którym poruszał się inny pociąg. Pociąg mylnie skierowany został zatrzymany przed semaforem, który wskazywał sygnał stój. Pociąg, który jechał z naprzeciwka, również zatrzymał się przed innym semaforem wskazującym sygnał stój. Oba pociągi były osłonięte semaforami i zatrzymały się mniej więcej około 1000 metrów od siebie przed tymi semaforami. W Raciborowicach na trasie kolejowej Kraków-Warszawa jest remont. Ruch odbywa się tam jednotorowo. Marsz autonomii przeszedł ulicami Katowic. Zgromadził kilkuset zwolenników większej samodzielności regionów. Czasami wydaje się, że wiatr wieje nam w oczy, oddala się, jak twierdzą niektórzy, perspektywa uznania śląskiego za język regionalny, ale to nie znaczy, że nasza tożsamość nie ma szans się rozwijać. Nad tym trzeba pracować. Ten marsz jest też elementem takiej pracy. On ma jakby dwa wymiary, bo z jednej strony właśnie ten taki wspólnotowo-tożsamościowy, ale też oczywiście jest ta idea, która wiąże się z samą rocznicą ustanowienia autonomii województwa śląskiego. Mówi Jerzy Gorzelik, lider ruchu Autonomii Śląska i organizator pochodu. Marsz przeszedł ulicami Katowic już po raz 19. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, choć pojawią się też większe przejaśnienia. Będą przelotne opady deszczu, a miejscami burze. Termometry pokażą 20 stopni na zachodzie, 22 w centrum, do 26 na wschodzie. Autopromocja. Nazywam się Piotr Pogorzelski i co sobotę prowadzę w Trójce magazyn Po prostu Wschód. Od teraz będzie można go nie tylko słuchać, ale także oglądać na kanale YouTube Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. W najnowszym odcinku o 30. rocznicy masakry bośniackich muzułmanów dokonanej przez Serbów w Srebrenicy. Porozmawiamy o historii, codzienności i współczesności Bośni i Hercegowiny. Po prostu Wschód. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Muzyczne legendy i nowe brzmienia. Na OFF Festiwal Katowice ważna jest nieszablonowość. Tym kieruje się, układając dla Was program OFFa. Może moje odkrycia staną się Waszymi? W tym roku zagrają dla Was m.in. Kraftwerk, James Blake, Fontaine's DC, Nick Up i Snowstrippers. 1-3 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Sponsorem głównym wydarzenia jest Cisowianka Perlasz. Jesteśmy z Radiową Trójką. Najlepsi kolarze świata, najpiękniejsze zakątki Polski. Taki właśnie jest Tour de Pologne UCI World Tour. 7 dni sportowych emocji. Start 4 sierpnia we Wrocławiu. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. A po drodze mety w Legnicy, Karpaczu, Wałbrzychu, Cieszynie, Zakopanem i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. DPD, Grupa Transportowa, Toyota, Toyota Radość oraz sponsor główny Orlen. Na 82. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Pytacie, jak w życiu do czegoś dojść? Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji lotto do wygrania 24 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Plik tekstowy. Schodziłem w stronę Jana Sobieskiego gromiącego Turka. Skręciłem do łazienek. Skoro brama była otwarta, to znaczy, że ktoś tu jeszcze był. Gdzieś w górze usłyszałem dzwoneczki jemiołuszek, ale mgła była lepka i gęsta jak mleko. Zmarzły mi ręce, mimo to wyciągnąłem aparat. Było ciemno, ustawiłem czas naświetlania na 1/320 sekundy. Nie dało się dziś zrobić dobrych zdjęć. Na złamanym klonie siedział niezawodny, rudy puszczyk i mrużył oczy jak kot. Wiedziałem, że patrzy na mnie jak zawsze, a ja jak zawsze wstydziłem się, że patrzę na niego. Mandarynki pogwizdywały po swojemu. Dwie alejki niżej, wymachując rękami, szedł jakiś facet. Nie wiedziałem, czy rozmawia przez telefon na słuchawkach, czy ćwiczy, czy po prostu jest wariatem zażywającym wariactwa w pustym parku. Coś białego prześlizgnęło się na bliższym planie. Wydawało się niemożliwie szybkie i giętkie, jak mała sprężyna. Uniosłem do oczu lornetkę, która bez ceregieli wyostrzyła pędzącą od drzewa do drzewa łasiczkę. Mały demon ciągnął za sobą widmo gorączkowego, nieprzerwanego ruchu. To fragment z, zaraz określimy, opowiadania, eseju, tekstu pod tytułem Płaszczyk Łasicy, który otwiera książkę pod tytułem Drugie życie czarnego kota, a autor tej książki Stanisław Łubieński jest naszym gościem. Witam cię serdecznie, Staszku. Witam. Dzień dobry. W pliku tekstowym w Trójce, ja się nazywam Max Cegielski, audycję przygotowuję we współpracy z Michaliną Bieńko, a audycji Staszka Łubieńskiego można posłuchać w Trójce także latem. Tak, kiedy... nazywa się Księstwo Ptaków. Tak, i latem wracamy do poprzednich odcinków i robimy The Best Of. O, no co drugą niedzielę na zmianę z siostrzaną audycją Królestwo Roślin. Królestwo Roślin i Księstwo Ptaków, a twoja nowa książka, łączy zdecydowanie i Księstwo Ptaków, i Królestwo Roślin, i nie wiem, nazwijmy to imperium gleby i warstw geologicznych. Są tutaj i zwierzęta, i ptaki, i ludzie oczywiście, jak to u naszego gościa, który przypomnijmy, że książka 12 srok za ogon z 2016 roku dostała nagrodę warszawskiej premiery literackiej. Nominowana książka, ale w zasadzie bardziej autor, do paszportu polityki, do nagrody literackiej Nike, i to był też finał nagrody i nagroda czytelników, i była także nagroda literacka Gdynia, nominacja. Do tych dawnych książek wrócimy jeszcze, natomiast spróbujmy, Staszku, dlatego ja właśnie powiedziałem, czy opowiadanie, czy esej, dla tych, którzy cię nie kojarzą, być może tacy jeszcze istnieją, jakbyś tą książkę krótko opisał? Ja chyba naturalnie ciążę do eseju, takiego eseju historyczno-przyrodniczo, jakiegoś takiego niejasnego, a to, co przeczytałeś, to ja bym chyba określił jako obrazek, bo te eseje są przecinane takimi krótkimi z właśnie obrazami, obrazkami, zdjęciami z przyrody warszawskiej, które mają trochę wpuścić oddechu między te takie zwarte eseistyczne kawałki, i to jest taki patent, który już dosyć dawno sobie wymyśliłem, że takie rzeczy mi się łatwo pisze, ale też chcę pisać o rzeczy trochę bardziej złożone i trudniejsze, i takie gęstsze, ale dla pewnej ulgi czytelnika chciałbym tam wpuszczać trochę powietrza pomiędzy te większe cegiełki. O tej twojej konstrukcji jeszcze porozmawiamy. Rzeczywiście są te scenki, są też ilustracje, które stworzyła Zosia Frankowska. Książka wydana pięknie przez Agorę. Te jej rysunki, one nie są, rozumiem, rysunkami naukowymi ptaków, zwierząt i tak dalej. Nie są, chociaż czuję w nich taką inspirację takimi klasycznymi ilustracjami przyrodniczymi, grafikami po prostu w starym stylu, i mnie to urzeka. One są realistyczne dosyć. Równolegle do nowej książki wyszło wznowienie, czy drugie wydanie 12 srok, które właśnie zostały też opatrzone ilustracjami, więc już mam taki teraz komplet z ilustracjami. Pamiętam, jak 12 srok wyszło już wiele lat temu, to słyszałem często narzekanie, że trzeba sobie poszukać tych wszystkich stworzeń, o których ja piszę, a teraz już nie trzeba ich szukać, tylko są w dużej części zilustrowane pięknie przez Zosię właśnie. Mm-hmm. Aczkolwiek, ale właśnie to domaganie się tych obrazków trochę, rozumiem, wynika z tego, że niektórzy chcieliby traktować twoje książki jako takie jednak pewne przewodniki, ale one nie są naukowymi przewodnikami, tylko właśnie są takimi esejami, w których łączysz różne wątki. W tej książce się koncentrujesz na Warszawie, prawda? To znaczy, i cały jej zamysł polega na tym, żeby pokazać nam, mieszczuchom, czytającym książki, jak wiele tej przyrody dookoła nas jednak jest. Tak, i to mnie fascynuje w tej miejskiej przyrodzie, że ona jest dostępna. Mamy jakieś takie przyzwyczajenie, żeby myśleć, że do przyrody się jeździ najlepiej więcej niż 100 kilometrów i dopiero wtedy się gdzieś ta przyroda objawia i pojawia. A tymczasem takie założenie, myślę, że uniwersalne, pozawarszawskie, jest takie, żeby doświadczać tej przyrody codziennie i gdziekolwiek żyjemy. Coś chyba takiego w mózgu jest, neurologicznego, że my się opatrzamy z tą przyrodą, która jest pod naszym domem, i przestajemy zauważać i drzewa, i krzewy, i to, co tam żyje, i te ptaki wydają nam się takie oczywiste. A tymczasem to jest taka rzecz, którą można praktykować codziennie, mimochodem, przez 5 minut, przez 10 minut, a nawet przez półtorej godziny. Wystarczy pójść do najbliższego parku, na najbliższy skwer, a nawet wyjść na podwórko i tam też jest coś ciekawego zawsze. I to takie moje właśnie odkrycia. Jest cały rozdział o takich spacerach z psem, który wydaje mi się No, każdy jest jakoś ważny, ale ten jest ważny szczególnie, bo on właśnie mówi o tej takiej przyrodzie najbliższej i codziennej. Mój pies tutaj rejestruje proces jego starzenia i skracania się tych spacerów, które ostatecznie już odbywają się tak, że ja go znoszę pod klatkę, gdzie on robi siku po prostu. I nawet przy tej okazji mogę sobie popatrzeć na wiąza, który rośnie przed drzwiami klatki, albo coś tam ciekawego zawsze przeleci, jakaś roślinka herlawa wyrasta tam w korzeniach tego drzewa, więc wszędzie coś. To jest zresztą bardzo wzruszający esej, który zaczyna się od słów: w tym rozdziale chciałbym unieśmiertelnić fuksa mojego psa. I ten rozdział właśnie ma ten tytuł Przyroda najbliższa. Czy ta roślina, która tutaj leży obok ciebie, to jest właśnie taka najbardziej powszechna roślina, która jest po prostu wszędzie w Warszawie? To jest pieprzyca gruzowa. Ona nie była dla mnie powszechna, dopóki nie zacząłem jej zauważać wszędzie i zerwałem ją pod płotem Polskiego Radia na ulicy Myśliwieckiej. I ona też wyrasta w tych korzeniach tego wiąza, w tym miejscu, w którym wtedy żyłem. A pierwszy raz się z nią zetknąłem, jak szukałem przyrody pod Pałacem Kultury, co wydawałoby się zadaniem niezbyt łatwym, ale okazało się, że ta przyroda też potrafi być bujna nawet w takim dziwnym, pustynnym, niezbyt przyjaznym miejscu. Więc jest jej dużo. Ona się charakteryzuje tym, że ma bardzo ostry zapach. Taki, pokaż. Proszę, musisz powąchać. To będę wąchał, dobra. I to jest taki zapach rzeżuchowy i smak też jest rzeżuchowy, bo ta nazwa pieprzyca jest znacząca. Rzeczywiście to jest taki pieprzowy, ostry smak, ale ten zapach jest kojarzony z sikami kocimi. I ja przyniosłem ją do domu i nie wiedziałem o tym. I podejrzewałem kota rzeczywiście, że tam coś narobił. No ale potem okazało się, że kot jest niewinny. I musiałem go przeprosić w związku z tym. Słuchaj, no dobrze, ale gdybym teraz tak czuję ten zapach, ale gdybym zjadł kawałek, to zaraz się zacznę martwić, że to jest tak bardzo pokryte smogiem i różnymi miejskimi wyziewami, że powiem to jak sałatę elegancko przepłukać, ale zmierzam do tego, że te rośliny właśnie rosną pomimo smogu, pomimo tego, o czym piszesz, zimowego solenia, i jednak naturze udaje się przetrwać. Tak, i to chyba jest coś dla mnie takiego pocieszającego i terapeutycznego. No przyroda w ogóle ma takie działanie przyjemne, że jednak się odradza niezależnie od warunków. I ten cykl przyrodniczy, który polega też na umieraniu, ale właśnie i odradzaniu się, no to jest taki ciągły proces. I te rośliny miejskie, jak żadne inne, są przystosowane do trudnych warunków i potrafią pomimo wszystko żyć i owocować i wydawać nasiona i co roku wyrastać, więc to bardzo przyjemna właściwość. Mm-hmm. No i tak, i napawająca pewną nadzieją, czy ta pieprzyca, w związku z tym, że nazywa się gruzowa, to ona jest jedną z tych roślin, które wyrastają, jak to się mówi, ruderalnie? Ruderalnie, tak. Wyjaśnijmy to trudne słowo, bo one jest też związane z tytułem książki, bo Drugie życie czarnego kota właśnie się odnosi do zburzonego hotelu, gdzie dosyć szybko idziesz na wycieczkę i okazuje się, że tam oczywiście przyroda już tą przestrzeń zagarnęła, czyli że te zmienione przez człowieka przestrzenie jednak są odzyskiwane. I ten wątek jakby wraca w książce. Tak, no? Wraca ten wątek bardzo dla mnie interesujący roślin pionierskich, które się osiedlają w miejscach, które zostały przez człowieka zarzucone, były użytkowane, a no, to są takie tereny na przykład pofabryczne albo właśnie takie jakieś porzucone budynki. No i sami wiemy, jak szybko przyroda wskakuje w takie miejsca, jak wyrasta z rynien brzoza, jak wyrasta topola z jakichś właśnie fundamentów i różne inne drzewa, krzewy i takie rośliny czasami jednoroczne. Więc rzeczywiście był ten moment, kiedy po wojnie Warszawa była w gruzach i podlegała bardzo ciekawym badaniom botanicznym profesora Kobędzy, który chodził po gruzach i patrzył, co tam rośnie, i notował. Jest jego zielnik przechowywany na Uniwersytecie Warszawskim, można sobie oglądać te rośliny. I on wtedy znalazł bliską kuzynkę pieprzycy gruzowej, pieprzycę wirginijską, która, jak nazwa wskazuje, jest pochodzenia północnoamerykańskiego. Ja liczyłem, że znajdę tą pieprzycę gdzieś w Warszawie, ale jej nie znalazłem. Znalazłem tą gruzową, więc to był taki proces badany zresztą w całej Europie. Istnieją zapiski botaników z różnych miejsc. W Londynie to było badane, w Związku Radzieckim. Ciekawe było to, że w wielu miejscach zauważono proces podobny, że wyrastają te same mniej więcej rośliny i że one po prostu miały swój moment w historii, właśnie takie uwolnienie przestrzeni od budynków i od roślin, które tam wcześniej rosły. I właśnie te rośliny pionierskie są tymi pierwszymi, które zasiedlają miejsce na nowo. Nie pamiętam, czy Tyrmand, jak pisał Złego, i tam są właśnie te historyczne, bardzo prawdziwe opisy gruzów Warszawy, czy on znał te rośliny i czy je opisywał? Tyrmand mi się jakoś mało kojarzy z botaniką, ale kto wie. Na pewno musiał je widzieć, ale czy zwracał na nie uwagę, to jest inna para kaloszy już trochę. Mhm. A jakie są te najmniejsze, czy to są rośliny, czy to są w zasadzie jakieś grzyby, to co znajdujesz na przykład właśnie na posągach stojących pod Pałacem Kultury? To są trochę grzyby, a trochę nie są. To są porosty, które no właściwie są zaliczane do grzybów, ale są takimi organizmami, które składają się z dwóch organizmów, z glona i z grzyba, ale właściwie to teraz wiadomo już, że tam więcej stworzeń bierze w tym udział, bo jeszcze bakterie. I to jest dużo bardziej złożone. Mówiło się, że to są duety, a teraz mówi się, że to są tak naprawdę jakieś całe zespoły, może chór, może to by było dobre słowo. I porosty rosną na drzewach, ale też na kamieniach. Bardzo fascynujące organizmy, które często żyją w bardzo trudnych warunkach, były wysyłane w kosmos i okazywało się, że nawet w warunkach tej próżni one po prostu zatrzymywały procesy życiowe, ale wracały na Ziemi i znowu, jak gdyby nigdy nic, wracały do działania. Więc no ta złożoność jest niesamowita. Jak już ustawimy sobie to ostrzenie, ten fokus na przyrodę, to zauważamy, że ona jest wszędzie i to jest jakieś też takie... Ale powiedz, w którym momencie ty przeniosłeś wzrok z ptaków na te inne organizmy? Tym bardziej, że z ptakami... Zawsze myślę o tobie, kiedy słyszę jakiegoś ptaka i wtedy sobie myślę, że ty byś wiedział, jaki to jest ptak. My zazwyczaj je słyszymy, a nie widzimy zresztą. Znaczy my, zwykli obywatele, ale w którym momencie jakby w twojej mentalnej przestrzeni się pojawiły też te inne rośliny, inne zwierzęta i tak dalej? Ja w którymś momencie zorientowałem się, że wiem sporo o ptakach, ale za mało, żenująco mało wiem o innych organizmach i postanowiłem się trochę poduczyć i okazało się, że wszystko jest ciekawe, jak to często bywa, więc najpierw wciągnąłem się w drzewa, potem się wciągnąłem w ważki. No jakoś tak poszło i ponieważ jestem uzależniony od kupowania atlasów przyrodniczych, no to moja kolekcja już rośnie tak do takich rozmiarów trochę nieznośnych, że często kupuję atlasy i zapominam, że je kupiłem i kupuję je jeszcze raz. Ale ta wielość jest wspaniała, bo to oznacza, że wszędzie można coś obserwować. Ptaki są fajne i ekscytujące, bo one nam towarzyszą wszędzie, gdzie jesteśmy właściwie, ale też są w ruchu, więc to wyzwala chyba coś, czego bym się nie zawahał nazwać jednak instynktem łowieckim. Jest to polowanie bezkrwawe, tak jak mówił Włodzimierz Puchalski. Ja robię zdjęcia, no i obserwuję, ale rzeczywiście ptaki są ekscytujące, bo są w tym ruchu cały czas i zawsze potrafią zaskoczyć, a te inne organizmy często są takie statyczne i całe życie w jednym miejscu. Więc kiedy zacząłem zauważać drzewa, to ta moja uwaga też zaczęła inaczej pracować. Po prostu moja mapa miasta zrobiła się taka bogatsza o tą warstwę drzew, że o ile kiedyś kojarzyłem jakieś ulice, jakieś skrzyżowania z tym, że tam jest jakiś sklep na przykład, to teraz wiele miejsc w Warszawie kojarzy mi się ściśle z drzewami, znajomymi, które staram się odwiedzać i patrzeć, jak się jak się mają i co się z nimi dzieje. Mm-hmm. I to też jest bardzo ważny wątek w twojej książce, ale chciałem jeszcze się ciebie zapytać, bo ja należę do tych osób, które dzięki książkom twoim i też różnych innych autorek i autorów, mam takie poczucie, że mogę być pełniej. To znaczy, że to moje miejskie życie jednak nabrało tych kolejnych elementów, że jednak te ptaki zacząłem na starość słyszeć. Chociaż wcześniej naprawdę myślę, że ich nie słyszałem w pewnym sensie. Dzięki temu, że piszesz o drzewach, no to ja też je widzę i mam dzięki temu takie poczucie, i chyba wiele osób to ma, że jakby nasze bycie w przestrzeni, nasze życie w ogóle się staje, no nie wiem, jakieś pełniejsze chyba. No mam nadzieję, bo ja też to tak odbieram, że kiedy tej przyrody nie doświadczamy, to zupełnie mamy wyciętą jakąś część rzeczywistości, która jest przecież istotna i którą lubimy i która jest ważna dla naszego dobrostanu. Powiem przy tej okazji historię sprzed 25 minut, jak szedłem do studia. Usłyszałem, jak kos nawołuje na agrykoli. I to był taki głos kosa, który ja znam, który nie jest śpiewem, tym takim fletowym, obojowym, jak mi się wydawało, ale powiedziałem koleżance, która grała na oboju, że to jest obój, ona prychnęła. No ale to ja może tak to słyszę po prostu niepoprawnie. Ale to był inny głos, taki metaliczny głos, którym on ostrzega przed niebezpieczeństwem. No i poszedłem za tym głosem, bo to zwykle oznacza kota w mieście. I nie tylko w mieście, na wsi też. No i doszedłem do drzewa, przy którym ten kos siedział i nadawał, ostrzegał w kierunku dziupli, w platanie takim ułamanym. No i zastanawiałem się, co to tam siedzi. Pomyślałem, że może kuna tam sobie przeczekuje. No i czekałem i okazało się, że wyskoczył stamtąd puszczyk. Siedziała sowa po prostu w miejscu, którego się zupełnie nie spodziewałem. Wiem, że puszczyki są w łazienkach. Kawałek, no dobre kilkaset metrów linii prostej stamtąd, no ale tam jest jakaś jeszcze inna para, o której nie wiedziałem, puszczyków. Sowy po prostu mieszkają też w mieście. No i tak dzięki znajomości głosu alarmowego kosa namierzyłem puszczyka, który tam siedział, takiego rudego. Słuchaj, może to pytanie zabrzmi górnolotnie, ale czy twoje życie się zmieniło na poziomie też, nie wiem, psychologicznym, kiedy zacząłeś tak być w świecie z tym wszystkim? No na pewno, ale ja to życie jest zmienione już od dawna, bo ja się tą przyrodą interesuję od dziecka, więc może zawsze byłem trochę inny, tak porównując się do ogółu społeczeństwa. Czasami to jest trudne, zwłaszcza jeżeli się żyje z kimś, kto się przyrodą nie interesuje, i doświadczałem czasami właśnie takich sytuacji, że moja uwaga po prostu nieuchronnie podążała za głosem kosa ostrzegającego, a ktoś mi mówił jakieś ważne rzeczy i się denerwował, że ja jestem rozproszony i skupiony na czymś innym. I to było silniejsze ode mnie. Teraz staram się trochę pilnować. Wiem, że to może być denerwujące. Stanisław Łubieński cały czas z nami. Drugie życie czarnego kota. Pomówmy o tej prehistorii, bo też wydaje mi się, że te twoje nowe eseje warszawskie, one mi się kojarzyły w ogóle z takim brodelowskim długim trwaniem. Szczególnie ten rozdział, kiedy idziesz z kolegą i właśnie kolega ci odbiera coś, co jest w piasku, w kamieniach, tak. Zębem mamuta, czy coś takiego. Nosorożca fuchatego, tak. Nosorożca, tak. Grzesiek bierze przedmiot z mojej dłoni i stwierdza władczo: sorry, ale to zabieram. Przed chwilą trzymałem w ręce ząb trzonowy z dolnej szczęki nosorożca włochatego, który czekał na mnie w piachu kilkanaście, a może kilkadziesiąt tysięcy lat. Gładkie, czarne różki u podstawy to korzeń, szkliwo jest szorstkie i porowate. To jak to jest z tą najdawniejszą historią właśnie, nie wiem, geologiczno-przyrodniczą tu nad Wisłą, w skrócie? To był taki temat, który pomyślałem sobie, że ugryzę w jednym akapicie, ale oczywiście okazało się, że się zupełnie nie da. No po prostu nagle pomyślałem, że byłoby ciekawie sięgnąć wstecz bardzo daleko, do czasów, kiedy jeszcze nikomu się nie śniło miasto i nawet nie było tutaj żadnych ludzi. No bo ten krajobraz, który znamy, jest kształtowany przez siły przyrodnicze i Warszawa powstała w miejscu nieprzypadkowym. Powstała na skarpie wysokiej, w Dolinie Rzeki, która była atrakcyjna, no bo była szlakiem handlowym, ale i tą Dolinę Rzeczną i wszystko dookoła ukształtowały siły przyrody, lodowiec. I w wielu miejscach rzeczywiście ciągle ta historia daje znać o sobie. Ja tam opisuję historię, jak podczas jakichś wykopów w latach 60. znaleziono kości słonia leśnego, który to słoń rzeczywiście żył w czasach bardzo daleko prehistorycznych, mniej więcej 120 tysięcy lat temu. No i te kości tam ciągle gdzieś są pod nami, te kolejne warstwy i w tym miejscu, gdzie te kości słonia są, to też można znaleźć na przykład pyłki roślin i powiedzieć, co tam wtedy rosło. A ten nosorożec włochaty to z kolei przeskakujemy lekką ręką o 110 tysięcy lat, mniej więcej, do czasów właśnie takich lodowcowych, no bo wtedy z kolei tereny Polski nie tylko zamieniły się w taką trochę lodową pustynię mniej więcej 20 tysięcy lat temu. Nic tutaj wtedy nie żyło, ale w jakichś takich może trochę przyjaźniejszych momentach przechodziły tutaj oczywiście jakieś wielkie zwierzęta, pewnie mamuty, te nosorożce włochate. I nosorożec włochaty był olbrzymim, włochatym stworzeniem, które właśnie przemierzało tą taką tundrę, która tutaj rosła. Wcinał jakieś tam drobne rośliny i używał tego rogu do rozgrzebywania śniegu. Że jakby zupełnie nie tak jak nosorożec nam się kojarzy afrykańsko, to był zupełnie inny nosorożec. No i te wszystkie szczątki gdzieś w tym piasku są i kiedy rura wyciąga z dna Wisły piasek, no to dla piaskarzy wartościowy jest piasek. On jest odsiewany i sprzedawany i buduje się z niego kolejne rzeczy. A te wszystkie inne rzeczy, te kamienie, te cegły, te jakieś deski, które też są w tym dnie, one są odsiewane na taki pagórek śmieciowy. I tam czasami znajdują się takie rzeczy jak ząb trzonowy nosorożca włochatego i dla mnie to było ekscytujące, ale są też inne tego pokłady, no bo wypadają tam na przykład kafle sprzed kilkuset lat, albo jak ktoś ma dobre oko, to znajdzie na przykład starą fajkę glinianą i ostatnio przecież była historia o tym, że w dnie rzeki znaleziono średniowieczny miecz w Warszawie. A, rzeczywiście. Tak. Swoją drogą ten poziom Wisły jest ostatnio tak niski, że różne rzeczy wychodzą też przez to, aczkolwiek zdaje się, że właściciele łódek, tych fajnych łódek, zaczynają mieć kłopoty, bo trudno jest w ogóle wypłynąć gdzieś dalej. Ale powiedz, bo też nie byłbyś sobą, gdybyś w te wątki nie wplatał takich narracji, nazwijmy je humanistycznymi. Chodzi mi o to, że sprawdzasz oczywiście teksty historyczne i co pisali dawni przyrodnicy o przyrodzie warszawskiej? Dawni przyrodnicy pisali niestety dosyć mało o przyrodzie warszawskiej do XIX wieku. Przyroda warszawska nie była badana. Można to porównać do tego, jak opisywano przyrodę w Londynie. I tam były na przykład zapiski, jak się jacyś panowie przechadzali w XVII wieku i notowali sobie botaniczne swoje odkrycia. No my nie mamy takich dokumentów, ale w XIX wieku w Warszawie było dużo już przyrodników i oni intensywnie chodzili, mieli swoje ulubione miejsca i tam coś znajdowali, co ich zaskakiwało. I takim miejscem był Las Bielański, który cudem przetrwał do naszych czasów i jest zupełnie unikalnym przykładem puszczy w środku miasta właściwie. Wtedy to były głębokie peryferia i ten las przetrwał dlatego, że wcześniej polowali tam królowie i książęta, a potem ten teren dostał się w ręce zakonu Kamedułów i nie można go było tam wycinać intensywnie i nie była uprawiana po prostu gospodarka leśna, więc przetrwał. I mówi nam o tym wiele niezwykłych organizmów, które tam żyją do dziś i które wskazują na to, że ten las po prostu nigdy nie został wycięty. One mogły tam sobie znaleźć jakieś miejsce do przetrwania, tak jak właśnie w takich starych lasach naturalnych, których w Polsce przetrwało niedużo, zwłaszcza na nizinach, w górach trochę łatwiej, bo góry trudniej jest powycinać, jak się nie ma zaawansowanego sprzętu. Także w XIX wieku zaczęli tam chodzić intensywnie i bardzo lubię historię Aleksandra Wagi, który odkrył tam organizm, który się nazywa czworoząb bielański, tak go nazwał. I to jest chyba jedyny organizm, który ma nazwę od dzielnicy miasta. Jest takim malutkim, niepozornym organizmem, który żyje na po prostu starym drewnie, gdzieś po prostu się przechadza po kłodach i opisuje tam, jak przez lupę go oglądam i nie mogę się zdecydować, co on przypomina, że trochę jak taki mikroskopijny pojazd opancerzony, ale opancerzony poduszkami, trochę tak on wygląda. Dzięki twojej książce podczas następnej wyprawy rowerowej, tam jest ten rzeczywiście fragment ścieżki, który idzie pod trasą, ponieważ trasa jest wysoko, co zrobiono właśnie, żeby jednak nie zniszczyć tak bardzo Lasu Bielańskiego, i muszę następnym razem wjechać tam w ten las i zobaczyć go trochę. Ale powiedz, bo to jest też tak, że na przykład kiedy piszesz o drzewach, co chwila się pojawia też taki wątek jakby aktywistyczny. Czy to jest w zasadzie tak, że jak się jest przyrodnikiem szeroko pojętym, czy profesjonalnym, czy nieprofesjonalnym, to ten aspekt interwencji, pisania listów, protestowania, tego, że domagacie się, żeby wziąć pod ochronę drzewo, czy obszar, czy traszkę, czy coś, że to w zasadzie w sposób naturalny zawsze się tak dzieje? No nie dzieje się tak zawsze, bo to jest trochę charakterologiczne. Ja nie mogę powiedzieć, żebym był jakimś wielkim aktywistą i nie jest to część zainteresowania przyrodą, którą najbardziej uwielbiam. Pisanie listów i wydzwanianie do urzędów to nie jest coś, czym ja się pasjonuję, ale czasami po prostu nie mogę inaczej. I rzeczywiście zdarzają się regularnie sytuacje, że trzeba gdzieś interweniować. No i no czasami po prostu trzeba. I te drzewa, rzeczywiście te stare drzewa, te drzewa pomnikowe, które przetrwały szczególnie no, tą bardzo trudną, jak wiemy, historię miasta, no moim zdaniem wymagają szczególnego królewskiego traktowania i one po prostu są bezcenne i uważam, że są warte inwestowania naprawdę dużych pieniędzy, żeby trwały i świadczyły o historii, bo ja uważam, jest takie określenie bardzo fajne, pomnik przyrody, ale uważam, że równolegle do tego warto jest mówić, że te organizmy są też pomnikami historii ludzkiej. I opowiadam w książce historię dębu Mieszko, który rośnie na Natolinie. Mm-hmm. To jest nie tylko najstarszy organizm w Warszawie, ale też po prostu najstarszy świadek historii. To jest drzewo, które ma 600 lat, więc nie ma żadnego budynku w Warszawie, który by pamiętał takie czasy. I zaskakuje mnie, że w gruncie rzeczy niewielu mieszkańców tego miasta zna dąb Mieszko. I takie drzewa są właściwie bardzo wielu polskich miastach. Uważam, że powinniśmy je bardziej doceniać i warto jest inwestować naprawdę pieniądze w ich długie trwanie. Teraz wiedza dendrologiczna umożliwia przedłużanie im życia dzięki różnym zabiegom. Jest wspaniały przykład, bardzo pozytywny, co nie jest częste, przedłużenia życia wiązu, który rośnie przy ulicy Sanatorskiej, przed Pałacem Prymasowskim. I to jest drzewo, które ja obserwowałem na różnych starych zdjęciach. Te zdjęcia, to nie były zdjęcia tego drzewa, tylko Pałacu Prymasowskiego. Ale on się łapał w kadrze, no bo nikt nie robił zdjęć drzew. Ale one po prostu tam były i łapały się w kadr. I najstarszy trop mam w 1870 roku, kiedy obsadzono skwerek przed tym pałacem. A potem co jakiś czas znajdowałem kolejne zdjęcia z okolic pierwszej wojny. Jedno zdjęcie, gdzie już dobrze widać tego wiąza, on jest już taki wyrośnięty. Potem z czasów wojny, powojnia. Potem widać jego kryzys gdzieś tam w latach 80., że usycha mu wierzchołek i schnie. W latach 2000 na Google Mapsie można go też znaleźć. On jest już bardzo niedobrze wygląda, już ma mało liści. No i wydarza się coś takiego następnie, że ucinają mu ten wierzchołek schnący. Ktoś tam się z głową za to zabiera i przeprowadza jakieś prace, które po prostu w niego tchnęły drugie życie. I on teraz wygląda dobrze, jest niski, więc trochę niepozorny, ale jak się podejdzie, to widać, że to jest drzewo z bardzo tęgim pniem. I biorąc pod uwagę, ile teraz ma liści, to jest bardzo żywotny, więc dostał właśnie drugie życie i no, trzymam kciuki. To jest jedno z drzew, które lubię odwiedzać, bo teraz dosyć blisko mieszkam, więc mogę tak wpadać regularnie. Zaglądać. A jak to jest w ogóle z tym właśnie administracyjnym, rządowym traktowaniem przyrody? Pytam się też w tym sensie, bo mam wrażenie, że bardzo często oscylujemy pomiędzy jakąś taką skrajną histerią, że jest bardzo źle ze wszystkim. No ale na przykład w twojej książce jednak są przykłady, że pewne rzeczy zostały zachowane, że pewne decyzje jakieś są. Ostatnio w Parku Morskie Oko, obok którego ja mieszkam z kolei, widziałem, że owszem skoszono środki łąk, ale całe boki pod drzewami, pod krzakami zostawiono rzeczywiście. Czyli jakby no, próbowano pogodzić to, że była ta ścięta trawa i ludzie się nie denerwowali, że zaraz kleszcza złapią, ale żeby zostały te fragmenty na przykład niewycięte. Więc no, na przykład to koszenie w Warszawie jest jakby ciągle takim tematem wielkim, więc może nie mówmy o Polsce, ale o Warszawie. No, o Polsce też nie mógłbym mówić za bardzo, bo nie mam takiego przeglądu sytuacji gdzie indziej. Mogę powiedzieć o Warszawie z całą pewnością, jak to wygląda. Ja widzę wielki postęp na przestrzeni lat, powiedzmy 10 ostatnich, kiedy rzeczywiście zaczęto wprowadzać bardzo takie proprzyrodnicze rozwiązania w wielu miejscach. Można narzekać, że czasami się za dużo kosi, ale generalnie jest dużo lepiej i takie zabiegi proponowane przez komórkę miejską, która się nazywa Zarząd Zieleni, są świetne, bo one uwzględniają właśnie kompromis bardzo potrzebny w takich sprawach. Ja nie jestem za tym, żeby narzucać wszystkim to, że ma być trawa po szyję w parku. Nie, uważam, że to jest niedobre zawsze. Zawsze, kiedy ktoś swoją wizję tak siłowo pcha, to się odbija rykoszetem. Uważam, że takie zabiegi, że tu się trochę zostawia, a tam się trochę kosi, są w porządku i ta przyroda nawet lubi, kiedy jest taka większa różnorodność. No bo jak jest wysoka trawa, to na przykład szpaki nie mają gdzie szukać jedzenia, prawda? Jak jest skoszony trawnik, to jest im łatwiej szukać jedzenia. Więc super jest to, że się zostawia takie enklawy takim parkiem, jeżeli dla warszawiaków informacja i dla niewarszawiaków, jak będą w Warszawie, jest park Pole Mokotowskie, gdzie zaczęto wprowadzać na dużą skalę takie rozwiązania z takim mozaikowym koszeniem. I są na przykład bardzo fajne takie rozwiązania, że się otacza stare drzewa wieńcami z chrustu. Opadłe suche gałęzie się zbiera w takie po prostu właśnie wieńce i otacza te miejsca, które sprawiają, że mniej ludzi tam wchodzi, mniej ludzi tam wydeptuje i są takie, stwarzają się takie mikrorezerwaciki właściwie w tych miejscach. Myślę, że różnorodność przyrodnicza po prostu bardzo sobie to chwali. Mhm. Różnorodność przyrodnicza i różnorodność wątków w twojej nowej książce, która z jednej strony pomyślałem, że jest, że trochę wróciłeś do tego stylu z 12 srok na ogon, w tym sensie, że robisz taki... Ja w ogóle się chciałem ciebie spytać, czy to nie jest tak, że ty te książki wiesz, jak ptaki wiją gniazda, bo pomyślałem, że tak, jeden patyk aktywistyczny, drugi patyk wiedzy, trzeci patyk reporterski, czwarty patyk taki archiwistyczny, że z tego uwijasz nam tę historię. Bardzo ciekawa wizja. Nie myślałem tak o tym, ale coś może być takiego, bo jest trochę jak gniazdo ptasie. Jest budowane z wielu materiałów, również antropogenicznych coraz częściej. Teraz nie wiem, czy dotarła do ciebie taka wiadomość, że ptaki w Ukrainie w strefach walk budują gniazda z użyciem kabli światłowodowych, które są przyczepione do dronów. To jest dosyć przerażające, no ale tak właśnie przyroda radzi. A drony są wszędzie. Drony są resztki, wszędzie. Ponieważ się przy ich pomocy toczy walki. No tak, tak, tak. Więc ptaki szybko się nauczyły, że można korzystać z tych takich nitek, kabli, I budują z tego gniazda. To jest trochę takie przerażające. No więc może coś jest w tym pisaniu takim moim, że ja też jakby i liść, i trochę sierści, i trochę mchu, i patyczki, i łyko z drzewa, więc... Tak, jeszcze kojarzy mi się to z takimi owadami, które się nazywają chruściki, których larwy budują sobie taki domek z różnych materiałów i w zależności chyba od gatunku albo dostępnego materiału, na przykład budują taki domek z ziarenek piasku, z drobnych kamyczków albo z takich listków rzęsy. Mhm. Zresztą bardzo, bardzo piękna konstrukcja. Albo z martwych, takich obumarłych liści, które leżą w wodzie. I to przypomina trochę takie biedadomki z jakiejś faweli, no ale zachwycająca rzecz do obserwowania, jak to wygląda. Ale jak piszesz, to czasami tych patyków z którejś dziedziny jest więcej i potem na przykład pracując, nie wiem, z redaktorką czy redaktorem, wyrzucasz je, że czasami cię poniosło za bardzo przyrodniczo, a czasami z kolei za bardzo archiwistycznie. Tak, oczywiście. Mam mnóstwo odpadków z tej książki, bo niektóre wątki rzeczywiście wydawały mi się bardzo istotne, ale dla dobra czytelnika trochę z nich musiałem rezygnować. Musiałem ograniczyć na przykład ilość opisów konkretnych drzew, które bardzo lubiłem. Więc no, pisanie, jak wiadomo, polega na skreślaniu też, więc bardzo dużo było skreślania, ale to wszystko chyba z myślą o tym, żeby tą książkę ktoś jednak przeczytał, żeby ona nie była tylko emanacją stanu mojego umysłu, tylko żeby jeszcze czytelnik miał jakąś przyjemność i coś z tego wyciągnął. Mm-hmm. Wspomniałeś o ptakach w Ukrainie, jak one dostosowują się do sytuacji tam, a ty jesteś w ogóle z wykształcenia tak zwanym ukrainistą. Tak, tak. I kulturoznawcą. Jestem filologiem ukraińskim, tak jest. I twoja pierwsza książka to była książka o historii Ukrainy, tak, prawda? Tak. Która była w ogóle twoją magisterką, tak? Pirat stepowy. Napisałem magisterkę na kulturoznawstwie o bohaterze tej książki, Nestorze Machno, no ale oczywiście nie da się zrobić do końca książki z magisterki, bo magisterki mają to do siebie, że czyta je w najlepszym razie promotor i autor. Więc napisałem, wykorzystując olbrzymi research, który zrobiłem do tej pracy magisterskiej. Napisałem książkę, siedziałem trochę w tym miejscu, gdzie mój bohater żył i no tak, to był mój debiut. Miło to wspominam. Niestety tematy ukrainistyczne trochę już od nich odszedłem. Zająłem się jednak bardziej przyrodą, ale Ukraina jest codziennie obecna w moim życiu i śledzę informacje na temat tego, co się tam dzieje. Czyli nie porzuciłeś do końca ukrainistyki. Jesteś takim ukraińcą codziennym. Jestem ukraińcą w lekkim uśpieniu, ale cały czas czujnym jednak. Okej. Słuchaj, a jeszcze były też po drodze przecież książka o śmieciach, która też tak naprawdę... Śmieci to też jest to, w czym w pewnym sensie żyjemy cały czas. Tak. Czyli to też był taki etap, że do ptaków chciałeś jakby dopisać sobie w tym swoim świecie ten element z kolei śmieciowy. Ja muszę powiedzieć, że szukałem sobie tematu, który nie będzie tematem ściśle ptasim, bo po sukcesie książki 12 srok za ogon pojawiło się oczekiwanie, że będę pisał kolejne książki o ptakach i najlepiej jak najszybciej, żeby zdyskontować jeszcze podbić ten temat. Więc jakoś tak nerwowo szukałem ucieczki od tych ptaków trochę i postanowiłem napisać o czymś, na czym, no, na jakiś temat, którego po prostu nie znam i który zawsze mi umykał, i jakoś te śmieci mi tak wpadły w oko. Miałem kilka takich założycielskich historii z tym związanych. Na przykład kiedyś zjadłem prawie, bawiąc na wakacjach we Włoszech, plastikową kulkę, która była wewnątrz ryby. No i tak pomyślałem, że to jest jakiś znak od losu. Więc tak, no te śmieci to jest taki element naszej codziennej rzeczywistości, o którym nie lubimy myśleć i który chętnie spychamy jakoś w naszej świadomości. O tym Italo Calvino pisał i było właśnie w tych swoich miastach takich fantastycznych. Opisał miasto Leonia, którym codziennie ludzie mają nowe przedmioty, a tymczasem narasta nad nimi góra śmieci tych, które kiedyś tam runą i wszystko zasypią. No i ta ta wizja też zawsze tak mocno na mnie działała, że to jest jednak gdzieś tam cały czas w tle ten proces się odbywa. Mm-hmm. Słuchaczom i słuchaczkom pliku tekstowego polecam też odcinek online z Anką Wandzel i jej książką Sztuka Przetrwania, która pisze też w nurcie ekopoetyckim, bardzo filozoficznym, pisze też o tym, jak sztuka współczesna odnosi się do tych różnych zjawisk przyrodniczych i tam bardzo duża część była poświęcona tym różnym roślinom, które wyrastają na tych różnych śmieciach. Ale czy to nie jest to co mówiłeś o tym, jak rośliny się wciskają, z jaką energią jednak próbują przeżyć w świecie ludzkim, tak, w mieście, wyrastają też na śmieciach, wracają. Czy można być jednak optymistą? W sensie, mówię już, wiesz, takim naprawdę całościowym, no bo jednak jest taka nadzieja, że pomimo wszystkich naszych głupot, które my jako ludzie robimy, no że jednak ta przyroda bywa po prostu silniejsza od naszej destrukcji w gruncie rzeczy. Nie wiem, czy można być, czy dobrze jest być optymistą i trzeba być dla samego siebie optymistą, chociaż w części. Ja wbrew temu, że ja mam skłonność do niebycia optymistą, ale jednak walczę o optymizm. Przyroda się odradza i ma olbrzymią zdolność regeneracji, więc ostatecznie przyroda zawsze wygra, tak myślę. Myślę całościowo, no bo po drodze, jakby droga do tego będzie usiana jeszcze niestety trupami tej przyrody, ale to, co zawsze jakoś jest dla mnie optymistyczne, to obserwowanie tego cyklu rocznego, że jest ten czas zamierania, który powoli będziemy zaraz wchodzić. Przyroda będzie nie się strasz. Kurczyć. No tak, rzeczywiście. Jest lipiec. Tak, właśnie. Już ja to widzę po tym, że ptaki przestają śpiewać gdzieś w połowie czerwca tak intensywnie. I to dla mnie oznacza już drugą połówkę roku. Ale potem na wiosnę zawsze to wszystko się odradza i odbija i rozkwita. Więc trzymajmy się takich rzeczy mimo wszystko. Myślę, żeby nie zwariować. Myślę, że wiemy, że jest niedobrze, ale już się tym nie torturujmy, bo to nic dobrego nie wynika z tego. Cała ta twoja opowieść, szczególnie w kontekście Warszawy, też jest trochę opowieścią dla mnie o wolności. Bo sam jak jeżdżę na rowerze, czy na kępę wielorybią, czy na jakieś właśnie nieużytki, to mam takie poczucie, i ty też, to jest też wątek tych różnych przestrzeni u ciebie, no, że to są takie przestrzenie, gdzie po prostu nie ma jeszcze władzy deweloperów do końca. No tak, to też jest trochę takie złudzenie, bo w takich miejscach nam się wydaje, że tam jakby ludzka noga nie postała, a tymczasem wszystko w mieście jest ukształtowane przez człowieka, mniej czy bardziej. I takie miejsca bardzo dzikie dzisiaj często są dzikie wtórnie. Ja mam takie miejsce, o którym piszę w książce, które się nazywa Zakole Wawerskie, które bardzo lubię, niedaleko kępy wieloryb. To jest miejsce, które było terenem rolniczym przez setki lat, a dzisiaj jest takie dzikie, taką najdzikszą dzikością, że jakieś ścieżki wydeptane przez dziki może właśnie, bardzo nielicznych przechodniów, nawet głupio użyć tego słowa, bo przechodzień kojarzy się z bulwarem miejskim, a to są ludzie, którzy w różnych celach tam po prostu przemykają. No i to jest takie miejsce, w którym możemy mieć wrażenie, że jesteśmy w najgłuchszej głuszy, gdyby nie to, że cały czas słyszymy samochody i po prostu dźwięki miasta. To jest tylko 10 kilometrów od Pałacu Kultury, więc blisko, ale rzeczywiście żywiołowo zarośnięte. A to, że ono tak wygląda, to jest kwestia ostatnich 30-40 lat, tak naprawdę. Ale bardzo dzikie, bardzo też cenne przyrodniczo, również przez swoją wielkość. Jest tam teren bagienny, a bagien w mieście jest zawsze mało, więc no niesamowity obszar i taki szczególny na mojej mapie i bardzo się o niego martwię, bo zakusy deweloperskie oczywiście są na takie miejsca, atrakcyjnie położone, stosunkowo blisko centrum, więc nic tylko budować, a tymczasem stworzyła się enklawa przyrody dzikiej i przyrody bardzo też cennej, więc mam nadzieję, że miasto coś tutaj zrobi dobrego i wykupi te grunty od prywatnych właścicieli i stworzymy tam jakiś fajny, edukacyjny teren, tak jak w Londynie jest Wetland Center na przykład, takie miejsce, które właśnie w porozumieniu z deweloperami zrobiono, że kawałek terenu przeznaczono pod zabudowę, ale reszta jest takim sztucznie udziczonym, zrenaturyzowanym obszarem, bardzo oczywiście za kolosalne pieniądze, ale no, to jest imponujące, że takie rzeczy można zrobić w mieście. I róbmy takie rzeczy i mam nadzieję, że zarząd Zieleni, któremu jednak wystawiłeś generalnie pozytywną ocenę, przeczyta twoją książkę Drugie życie czarnego kota, Stanisław Łubieński, książka wydana przez Agorę. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. To był Plik Tekstowy w Trójce. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No. Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No.